नहीं मिलेंगी मुझे। अगर आपको उठाइए इस रात को, प्लान कीजिए, प्री प्लान, तैयारी के साथ। रमजान आ गया, प्लानिंग क्या है हमारी? प्लानिंग ये है कि पांच रातें जागना है, अल्लाह की इबादत करना है, तिलावत कुरान, क़यामुल्लैल, रात की नमाज, तहज्जुद पढ़ेंगे, एहतमाम, जिक्र और अज़कार करेंगे। प्लानिंग करना है हमको इसकी, लेकिन हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। पूल बनाइए कि भाई घर में शहर का इंतजाम करना है, आप लोग लड़कियां हैं, औरतें, तो आपके पीछे जिम्मा है, तो पूल बनाइए कि कुछ लोग औरतें ये जिम्मा करेंगे, एक रात 21 को तुम करो, 23 को हम करेंगे, 25 को तुम्हारा, और पूल करके कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आगे पीछे करना है। इसलिए कि याद रखिए, कभी ज़िंदगी में ऐसा आपको मौका नहीं मिलेगा कि पूरा रमज़ान खाली है, ये फुल इबादत करेंगे, हो ही नहीं सकता। और ये बात भी आप जानते होंगे जो लोग मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जितने काम जल्दबाजी में, मतलब जिसको कहेंगे बहुत कम वक्त, जल्दबाजी नहीं, बहुत कम वक्त में और कम सहूलतों में होते हैं, उतने काम बहुत ज़्यादा वक्त और बड़ी सहूलतों में भी कभी कर नहीं होते हैं। ये इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट देखिए, शुरुआती दौर देखिए, अब देखिए सहूलतें ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे नहीं, जब जो काम होना आज नहीं हो पाता, क्योंकि कोशिश अलग होती है इंसान की सहूलतें कम होने से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग तो बिजी रहेंगे सारी ज़िंदगी, आँख जब बंद होंगी, शटर डाउन होगा, मलिकुल मौत दिख जाएंगे, तभी शायद फ्री हो पाएंगे, लेकिन वो मौका इबादत करने का नहीं रहेगा। तो गोया इसको प्लान करना है, चीज़ों को आगे पीछे करना है। स्पेशल टाइम कभी नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। जब मैं एजुकेशन के दौर में था तो मुझे अच्छा लगता था कि जो गर्मी के मौसम आता ना, उसमें रात में ठंडी हवा चलती, तो मैं ऐसा सोचता था कि कभी मैं किसी के साथ बैठूंगा, दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा, कभी अपने फार्म हाउस पर जाएंगे हम लोग रात में ताकि एंजॉय। लेकिन सेमिस्टर से आ जा रहे तो कभी फाइनल एग्जाम से आ जा रहे तो नहीं करेंगे, फिर सोचे कि नहीं अपन जब फ्री होंगे। लेकिन ज़िंदगी ने आज तक मौका नहीं दिया कि अलग से आई कुछ करें, ज़िंदगी देती ही नहीं है मौका कभी भी। मसरूफियत इंसान की बढ़ती ही जाती, इसलिए हदीस में है कि खाली वक्त को गनीमत जान लो मसरूफियत से पहले, जवानी को गनीमत जान लो बुढ़ापे से पहले, और ज़िंदगी को गनीमत जान लो मौत से पहले। ये अहम है। तो अब एडजस्टमेंट कीजिए, बस कुछ नहीं, फ्री टाइम कभी नहीं मिले, एडजस्टमेंट्स करना है आप लोगों को, ठीक है। औरतें ख़ास तौर से इन रातों को कैसे मनाएं, मेरा इस पर पूरा एक उनवान है कि शबे कदर औरतें कैसे मनाएं उनके मखसूस मसाइल के अतबार से, आप उसको ज़रूर देखिए नेट के ऊपर। बहरहाल तो इसको मनाना है हमको, हर किसी को मनाना, और हर कोई मना सकता है, हर कोई इसका सवाब पा सकता है, मालूम आपको। बहरहाल तो इस रात को मत छोड़िए, प्लान कर लीजिए, पकड़ लीजिए जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने अपनी किताब में, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही अल्लाह ने अपनी किताब में दी और फरमाया शबे कदर के ताल्लुक से, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने उतारा इस कुरान को लैलतुल क़द्र में, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए मुसलमानों क्या चीज़ है जो तुम्हें समझाएंगे लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरु मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र इतना जान लो तुम्हारी समझ के एतबार से, तुम पूरा तो नहीं समझोगे लेकिन इतना तो समझ लो, हज़ार महीनों से अफजल है, बहुत अफजल है। और इस रात को क़द्र इसलिए भी कहा जाता है चूँकि आगे कुरान ने कहा तनज़्ज़ुलुल मलाइकति वर, उतरते उस रात जिब्राइल और फरिश्ते, तो मुफस्सरीन लिखते हैं कि उस रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन भर जाती, इसलिए उसको क़द्र कहा जाता है, और ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो बहुत अहम रात है, और रात कब से शुरू होती है? मगरिब से, मगरिब से लेकर फजर के शुरू होने तक। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त 10 घंटे तकरीबन मिलते हैं हमको, अभी जो माहौल चल रहा है 7:15 को मगरिब हो रही है और फजर जो है जो हो रही है, 10 घंटे की रात, इसमें तिलावत नमाज, दो तो फ़र्ज़ आ जाएंगी मगरिब और इशा, उसके अलावा तहज्जुद, क़यामुल्लैल जिसको कहिए, उसके बाद ज़िक्र अज़कार, और इसकी मखसूस दुआएं भी जो इस रात करनी चाहिए, ज़रूर इसका हम एहतमाम करें, ये बड़ी फजीलत। अब